Bądź na bieżąco z RTV Euro AGD Game Zone. Topowe promki, najlepszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. Wejdź na wyższy level sprzętu. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, właśnie minęła 18. Serwis Trójki przedstawia Anna Kowalik-Brancati. Bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji z nikim, mówi premier o ochronie granicy. Jutro o 9:00 Marcin Romanowski stawi się w prokuraturze, utrzymuje, że nadal chroni go immunitet. Filary tolerancji stanęły w centrum Warszawy w ramach kampanii promującej wolność, równość i akceptację. Stanowcza odpowiedź premiera Donalda Tuska w sprawie ochrony granicy. Jej bezpieczeństwo nie będzie przedmiotem negocjacji z nikim. Jest zadaniem do wykonania i mój rząd to zadanie wykona, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Chodzi o budzącą kontrowersję zapowiedź zawieszenia prawa azylu w Polsce. Ma ona być częścią polityki migracyjnej rządu. Dokumentem zajmie się jutro Rada Ministrów. Możemy zachować bezpieczeństwo granicy bez naruszania podstawowych praw człowieka. Takie jest stanowisko partii Razem. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat stwierdziła, że zapowiadając czasowe zawieszenie prawa azylu, premier ewidentnie przedstawił stanowisko partii. Jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo naszych granic, nie zawieszając prawa do azylu, bo pamiętajmy, że prawo do azylu służy tym, którzy uciekają przed wojną, którzy uciekają przed przemocą i prześladowaniami, którzy są przedstawicielami organizacji demokratycznych walczących z reżimami. To mogą być również działacze Białorusi, to mogą być działacze z Afganistanu, obrończynie praw kobiet. Czy naprawdę chcemy zamknąć przed nimi granice i powiedzieć im, że Polska, kraj, który do niedawna był krajem migrantów, zamyka się przed nimi i nie daje im szansy na bezpieczne schronienie? Są też komentarze prasy zagranicznej. Donald Tusk przekracza czerwone linie w swoich propozycjach w sprawie migracji i idzie dalej niż rząd PiS, oceniają hiszpańskie media, komentując propozycję zawieszenia prawa do azylu. Strategia migracyjna Tuska obejmuje środki wyprzedzające w działaniach skrajną prawicę znaną ze swojej ksenofobicznej polityki, pisze dziennik El País. Portal El Diario ocenia z kolei, że zapowiedź Tuska to kolejny ważny krok w zaostrzeniu polityki migracyjnej, która rozprzestrzenia się na całym kontynencie. Marcin Romanowski stawi się jutro o 9:00 rano w prokuraturze, poinformował o tym dziennikarzy w Sejmie. Poseł PiS utrzymuje, że procedura uchylenia mu immunitetu była przeprowadzona nieprawidłowo. No cóż, trudno uważać, żeby był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Kornelu, który no, nie jest prokuratorem krajowym. Uchwała wprost Sejmu mówi o prokuratorze krajowym, który wnioskował. Z tego co wiem, to pan prawdziwy prokurator krajowy, pan Dariusz Barski, nie składał takiego wniosku. Immunitet został skutecznie uchylony, odpowiada marszałek Sejmu. Szymon Hołownia dodał, że wobec byłego wiceministra sprawiedliwości oraz innych polityków z uchylonymi immunitetami oczekuje, by powiedzieli, jak było. Powiedzcie, przyznajcie się i działajcie tak, jak dyktuje wam sumienie. Jeszcze raz powtórzę, umówili nam przez 8 lat. Uczciwy, nie ma się czego obawiać. I myślę, że dokładnie w takiej samej pozycji jest dzisiaj pan Romanowski i inni. Liczę, że nie będą uchylali się i chowali się za immunitetami przed wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Marcinowi Romanowskiemu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Osuszacze, oczyszczacze powietrza, materiały budowlane, pieniądze to najważniejsze potrzeby mieszkańców ziemi kłodzkiej. Miesiąc po powodzi starają się wrócić do normalności. Specjalny wysłannik Polskiego Radia Maciej Jastrzębski mówił w Trójce, że sytuacja w Kłodzku jest inna niż jeszcze kilka tygodni temu. Dzisiaj ulice Kłodzka są troszeczkę smutniejsze niż wtedy, kiedy trwały takie bardzo intensywne prace porządkowe. Nie ma już tylu żołnierzy. Widziałem kilku żołnierzy, którzy pomagali wynosić jeszcze gruz z kamienic. Widziałem wolontariuszy, którzy roznosili wodę, ale część centrów logistycznych, pomocowych, które funkcjonowały w najgorętszym okresie po powodzi, one już zawiesiły swoją działalność. Byłem na dworcu PKS-u, który został zalany przez wodę i tam bardzo smutny obraz. Autobusy są, ale dookoła hałdy śmieci. O tym wszystkim mówił Maciej Jastrzębski. Miłość, szczęście, wolność, równość, akceptacja i bezpieczeństwo to wartości, które promuje kampania Filary Tolerancji. Poparły ją osoby publiczne i środowisko naukowe. Rano w centrum Warszawy na przystankach w pobliżu dworca centralnego rozbłysła instalacja artystyczna przypominająca o podstawowych wartościach. Myślę, że to jest bardzo ważne i że zawsze powinniśmy pamiętać, że po prostu to zaczynam docenić, kiedy to się traci. Małgorzata Lędzion, organizatorka kampanii społecznej Filary Tolerancji. Tak jak o miłość troszczymy się między nami ludźmi codziennie, tak powinniśmy się troszczyć o wszystkie wartości, o szczęście, o wolność, o równość. Są to wartości uniwersalne, są to prawa człowieka. Ogi Ogono, jestem influencerką, jestem działaczką, jestem reżyserką i reprezentuję bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że bezpieczeństwo jest na pewno taką kwestią, o której nie myślimy, kiedy jesteśmy bezpieczni, a jednak właśnie o to w tym chodzi, żebym ja też mogła przestać o tym myśleć, żeby osoby LGBT, które chodzą po prostu wieczorem po Warszawie, też mogły o tym nie myśleć. Jestem nauczycielem, codziennie o tym przypominam. Instalacja będzie widoczna przez najbliższe 2 miesiące. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Punktualnie 5 minut po godzinie 18 po dzwonku. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Tenisistka Magdalena Fręch ostatnio jest na fali. Wuhan doszła do ćwierćfinału. Wcześniej wygrała turniej w Acapulco. Zapowiedziała jednak, że w planowanym turnieju w Osace nie wystąpi. Magda awansowała na 24. pozycję w światowym rankingu singlistek WTA. Liderką wciąż Iga Świątek, ale jej dni na tronie są policzone. Podsiądzie ją już za tydzień Aryna Sabalenka. U mężczyzn w zestawieniu ATP prowadzi Tyrolczyk z południa Jannik Sinner, który wczoraj wygrał w Szanghaju. Hubert Hurkacz spadł na 12. pozycję. W finałowym turnieju Masters w Riyadzie oprócz Igi Świątek zagrają wspominana Sabalenka, a także Amerykanka Coco Gauff, Włoszka Jasmine Paolini, Kazaszka Elena Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula oraz mistrzyni olimpijska Chinka Qin Wenzheng, a także Czeszka Barbora Krejcikowa. A teraz lekka atletyka. Przed godziną informowaliśmy o zmianie trenera przez Sofię Enaoui, 29-letnia medalistka Mistrzostw Europy na półtoraka, czyli na 1500 metrów. Po 15 latach rozstaje się z dotychczasowym szkoleniowcem, autorem sukcesów Sowki, Wojciechem Szymaniakiem. Przed kilkoma minutami natomiast gruchnęła informacja o zakończeniu kariery wyczynowej przez Roberta Urbanka. Dyskobol w dorobku ma między innymi brązowe medale Mistrzostw Świata i Europy. Jest autorem drugiego rzutu w historii polskiej lekkiej atletyki. Posłał dysk na odległość 66 metrów i 93 centymetrów. Robert Urbanek świetnie rysuje, polecam jego twórczość, warto poszperać w internetach. I na koniec zostawiłem tutaj deser, piłka nożna i zapowiedź jutrzejszego meczu z Chorwacją. Reprezentacja Polski od lat ma wsparcie w pomocniku Piotrze Zielińskim, który zdobył jedyną bramkę ostatnio z Portugalią. Na pewno musimy zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Wiemy, że stać nas na to, mimo że jest to dobra i silna reprezentacja, to momentami ta gra była okej i też mieliśmy swoje sytuacje, które mogliśmy zamienić na bramkę. Gramy przed własną publicznością, tutaj od początku musimy narzucić swój styl gry i wygrać to spotkanie, bo jest ono dla nas kluczowe. Panie Piotrze, coś jeszcze? Mamy jakość, mamy dobrych zawodników. No to jesteśmy spokojni. Polska w tabeli grupy w Lidze Narodów jest trzecia za Portugalią i Chorwacją, a pierwszy gwizdek na Narodowym jutro o 20:45. Był pojedynek Lewy Ronaldo, to teraz będzie Luka Modrić. Robert Lewandowski, no właśnie, Modrić chyba bardziej z Piotrem Zielińskim, bo to jest pomocnik, więc tak myślę, że akurat to bardziej adekwatne porównanie. Możemy spać spokojnie. Spokojnie. 20:45, tak? Tak jest. Kto to wymyśli tak późno te mecze? No naprawdę. Nie za późno zdecydowanie. Myślę tutaj o najmłodszych kibicach, którzy często chcą zobaczyć mecz, a muszą później wracać po nocy. Też z rodzicami, z tatą. A jaka pogoda jutro? Na razie to, co teraz, na najbliższą noc. Pochmurno. Na północy i wschodzie przelotnie popada deszcz. Najmocniej na Pomorzu Wschodnim, na Warmii, Mazurach, w obszarach podgórskich, to twoje ulubione rejony, na Pogórzu też deszcz ze śniegiem, a do rana większe przejaśnienia możliwe jedynie na południu. Tej nocy bez przymrozków, ale od zera w obszarach podgórskich, 8 na północy, 10 nad samym morzem. No, na przykład w Ustce. Jutro tylko na zachodzie pogodnie. No to już masz odpowiedź, co jutro, jeśli chodzi o okolice narodowe. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, zwłaszcza na północy i wschodzie. Mocniej popada na Pomorzu Wschodnim, na Warmii i Mazurach, a w górach możliwy nawet śnieg. No. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby, umiarkowany na południu, porywisty. Jutro no, na pewno temperatura będzie jaka? No, na pewno gorąco, wieczorem. Ale w ciągu dnia od 7 stopni na Pogórzu, 10 na wschodzie do 13 na południu i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie redaktorze, spóźniony, czym prędzej podpisuję listę obecności, to od pana Marcina Schorzowa. No już, już, szybciusieńko, proszę tu o zająć miejsce w ławce. Tu jest w trzeciej ławce wolne. Dobrze. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, których nauczycieli z jakiego przedmiotu po latach wspominamy, i to z wielką wdzięcznością. Szczególnie utkwił mi jeden nauczyciel od fizyki. I on uczył fizyki w taki sposób, jak pamiętnie redaktorzy Kurek-Kamiński w programie Sonda. Tak miałem fizykę wykładaną w szkole podstawowej. To było po prostu mistrzostwo świata. Dlatego tak mi to utkwiło. No, dziś jestem elektronikiem, więc zostało mi tej technicznej wiedzy trochę. Gdzieś się zaszczepiłem w tej szkole podstawowej tym, co robię teraz. Z okazji święta najlepsze życzenia całemu gronu pedagogicznemu, których nauczycieli wspominamy najbardziej. 2 2 7 3. Kogoś, kto był wymagający, takiego nauczyciela, Belfra, nauczycielkę Kosę, wspominamy najbardziej. 2 2 7 3. Chciałbym pozdrowić swoją polonistkę zespołu szkół gastronomicznej, panią Alicję Kendik, której naprawdę człowiek zawdzięcza dużo i jeśli człowiek chciał się uczyć, zawsze mógł się uczyć. Pozdrowienia dla wszystkich dobrych polonistów. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po godzinie 18. Teraz zagadka dla Państwa. Gdybyśmy tak zamienili się w słuch, no i jednocześnie w pewien sposób zatrudnili swoją wyobraźnię, co by się stało, gdyby świat na jeden dzień zrezygnował z plastiku? Ciężko sobie wyobrazić ten postapokaliptyczny krajobraz bez prądu, motoryzacji i współczesnej medycyny. Józef Niewiarowski zbadał, na ile plastik we współczesnym świecie rzeczywiście stanowi problem. Plastik. Pierwsze syntetyczne polimery powstały w połowie XIX wieku. Dziś plastik jest niemalże wszędzie. W oceanie, w lesie, a nawet w naszych organizmach. Takie drobne cząsteczki mikroplastiku, które trafiają do naszego układu oddechowego, do naszego układu krwionośnego, do naszego układu pokarmowego, potrafią wchodzić w interakcję z naszym organizmem. Katarzyna Bilewska, Greenpeace Polska. Są już takie badania, które mówią o tym, że cząsteczki mikroplastiku mogą wpływać na zaburzenia gospodarki hormonalnej albo na przykład na zaburzenia układu krwionośnego. Ludzie wyprodukowali już około 9 miliardów ton plastiku. To waga około 100 tysięcy wież Eiffla. Tak czy siak, Polacy wciąż utożsamiają plastik prawie wyłącznie z jednorazowymi opakowaniami. Zadaliśmy pytanie, gdzie tworzywa sztuczne są wykorzystywane. Anna Kozera-Szałkowska, Plastics Europe. No i podaliśmy takie nieoczywiste przykłady, jak na przykład łopaty turbin wiatrowych, jak na przykład pasy bezpieczeństwa, zastawki serca, no izolacje w budownictwie, czy na przykład soczewki do oka, czy aparaty słuchowe i tak dalej. Tylko 8,6% ankietowanych wskazało wszystkie te zastosowania, o których tu powiedziałam. Plastik jest, jak już wspomniałem, wszędzie. W medycynie ratuje nam życie, w budownictwie pomaga oszczędzić na ogrzewaniu, a w transporcie na zużyciu paliwa. Zbadano 14 zastosowań w różnych sektorach, tworzywa kontra materiały alternatywne i okazało się, że dla klimatu w 13 dla 14 tworzywa wykazywały większe oszczędności emisji niż materiały alternatywne i te oszczędności były od 10 do 90%. Jednak większość tworzyw sztucznych zużywamy na jednorazowe opakowania i to, jak podkreślają ekolodzy, główny problem plastiku. Powinny rządy całego świata skupić się na takich regulacjach, które będą domagać się od producentów zmniejszenia ilości produkcji tych opakowań. Producenci to jedno, ale my, Polacy, i zwykli konsumenci chleba z jednorazowych folijek również mamy swoje za uszami. Według danych Fundacji Plastics Europe w Polsce do recyklingu trafia wyłącznie 1/5 tworzyw sztucznych. No, jeszcze w nawiązaniu do systemu kaucyjnego, przypomnijmy, od początku budzi kontrowersje. Przedsiębiorcy narzekają na koszty, które będą musieli ponieść, a samorządowcy obawiają się strat wynikających z wycofania opakowań z dotychczasowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, która przecież, jak wiemy, jest teraz dla lokalnych włodarzy dodatkowym źródłem finansowania. Temat kaucji jeszcze wróci po publikacji Rzeczpospolitej. O tym powiem Państwu za chwilę. Chciałem się otworzyć, spojrzeć albo podejść, podać dłoń na zgodę, znaleźć wspólny płomień, spania poza domem, braku rozmów z Bogiem. Tłumiłem w sobie krzyk, choć bardzo chciałem być. jesteś niestraszny mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd. Tam, gdzie czeka nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd. Tak, i ten nowy rok też pojawia się w dzisiejszej Rzeczpospolitej, która donosi, że niestety prace nad systemem kaucyjnym utknęły w martwym punkcie, a przypomnijmy, że system miał ruszać właśnie po nowym roku. Tymczasem niezbędne przepisy stoją w korku w Alejach Ujazdowskich, konkretnie w kancelarii premiera. Anonimowy rozmówca gazety, który brał udział w pracach legislacyjnych w resorcie klimatu, przekazał, że na stole jest kilka wariantów, między innymi przesunięcie uruchomienia systemu na rok 2026, albo nawet całkowite wyrzucenie projektu do kosza. Trójka. 21 minut po godzinie 18 w popołudniowym zapraszamy o tym, że stoi przy drodze na jednej nodze zielonej. Nie jest to sygnalizacja świetlna, bo droga jest tylko dla pieszych i prowadzi wokół jeziora w Kunicach na Dolnym Śląsku. Tajemnicze urządzenie to kaczkomat. Od kilku dni wzbudza ciekawość, głównie dzieciaków z tamtejszej szkoły i niektórych dorosłych. Co to jest kaczkomat? Kto już widział? Ja widziałam i ogólnie to jest jak taki automat, gdzie się wrzuca pieniądze i wylatuje zabawka. To jest prawie tak samo, tylko że z tego wylatuje karma dla kaczek, żeby karmić je tym specjalnym jedzeniem właśnie. Co to za karma? Co tam w środku jest? Takie jakby orzeszki, taka kasza jakby. I się rzuca kaczkom. Wcześniej rzeczywiście ludzie tutaj rzucali kaczkom jakieś nieprawidłowe pożywienie? Tak, ja nieraz też widziałam, jak tutaj na brzegu leżał jakiś speśniały chleb, a teraz jak jest kaczkomat, to właśnie widziałam już, że kilka osób też to kupywało i kaczki to jedzą ogólnie. Krzysztof Błądziński, wójt gminy Kunice. Mieliśmy ostatnio wiele sytuacji, gdzie znajdowaliśmy padnięte ptaki. Wyspa MEF ponoć została tylko i wyłącznie z nazwy. MEF już tam nie ma. Nie ma MEF, nie ma, po pożarze się wyprowadził. Człowiek też przyłożył do tego swoją rękę, niewłaściwie je dokarmiając? Tak, bo wiemy dobrze, że pokarm, który my spożywamy, nie służy ptakom. Są choroby, padają te ptaki, także na pewno też miało to wpływ. Kosztuje to 2 złote. To duży wydatek dla was, dla uczniów? Nie. 2 złote, ale dużo karmy za to jest. Krzysztof Strynkowski, szef Fundacji Ochrony Przyrody i Turystyki Gobi. W pierwszym odruchu, jak żeśmy instalowali kaczkomat, myślałem o tym, żeby zrezygnować w ogóle z jakiejkolwiek monety wrzucanej, ale po rozmowie z wykonawcą, który ma jakieś tam doświadczenie z całej Polski, powiedział, że nie rób tego, dlatego że w ciągu 2 godzin wysypią wszystko, to będzie gniło. Jakakolwiek najmniejsza kwota, jaka będzie wrzucana, spowoduje, że to ograniczy jak gdyby ilość karmy na trawie przed kaczkomatem, dlatego ta opłata. Czyli co, ptaki już się zaczynają pojawiać? Tak, jak najbardziej. Ptaki wychodzą na zewnątrz, na trawkę i te ziarna, które były wysypane przez dzieci, zaczynają konsumować. To się stanie siłą rzeczy ich stołówką. W pewnym czasie wyspa MEF stanie się wyspą MEF z mewami? Nie jestem przyrodnikiem, ale myślę, że tak. To dzieci teraz będą uczyły swoich dziadków, rodziców? Czy to jednak ta nauka, jak należy właściwie karmić dzikie ptactwo, będzie szła od góry do dołu? Raczej dzieci, bo postawiliśmy na edukację dzieci z przedszkola, ze szkoły, żeby pokazały rodzicom, że nie wolno karmić ptactwa resztkami z obiadów, resztkami ze stołu, chlebem, tylko ziarnem i odpowiednio zbilansowanym pożywieniem. No proszę, nie wiem, czy państwo także zwrócili uwagę, jakie rezolutne dzieciaki. Dziś, co prawda, w większości miały wolne od szkoły, ale od nich można się wiele nauczyć, dowiedzieć.

skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Cztery miasta i gminy z Dolnego Śląska poszkodowane podczas powodzi rozważają kroki prawne przeciwko Wodom Polskim. Władze Jeleniej Góry, Kowar, Mysłakowic i Marciszowa twierdzą, że straty spowodowane przez rzeki to skutek wieloletnich zaniedbań państwowej instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną. Straty tylko w powiecie karkonoskim wyniosły 500 000 000 zł. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości bez zgody na marsz 11 listopada. Stołeczny ratusz odmówił pozwolenia na zgromadzenie publiczne. Stowarzyszenie złożyło w sumie dwa zawiadomienia, różniące się jedynie początkową datą wydarzenia i właśnie to kwestionuje ratusz. W minionych latach podczas marszów dochodziło do bujek, dewastacji i innych chuligańskich wybryków. Portugalskie służby odnalazły turystę z Polski, który zaginął u wybrzeży Madery. Alert został wszczęty po sygnale od żony, 42-latka. Polak został odnaleziony przy jednej ze skalistych plaż Madery. Nie mógł wydostać się w bezpieczne miejsce z powodu wysokich fal oraz ciemności. W poszukiwaniach pomógł dron. Uratowany Polak trafił do szpitala. Aligatory i węże zagrażają mieszkańcom Florydy po przejściu w ostatnim tygodniu huraganu Milton. Ostrzegają przed nimi eksperci do spraw dzikiej przyrody. Zwierzęta zostały przez huragan wypchnięte ze swojego naturalnego środowiska. Jeden z mieszkańców okolic Tampy znalazł aligatora w swojej domowej siłowni. Pełny serwis Trójki o 19. Ekonomiczne podsumowanie dnia przed mikrofonem Marcin Jagiełowicz. Tak zwany ekonomiczny Nobel dla Darona Acemoglu i Simona Johnsona z MIT oraz Jamesa Robinsona z Uniwersytetu Chicagowskiego w Illinois. Naukowcy próbowali ustalić, dlaczego jedne kraje radzą sobie gospodarczo lepiej niż inne. W ich badaniach widać, że mocne instytucje związane z ustrojem demokratycznym przekładają się na lepsze wyniki, komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Panowie przyglądali się bardzo licznym doświadczeniom zarówno współczesnych krajów, na przykład Turcji, jak i krajów z historii od upadku Związku Radzieckiego do upadku Cesarstwa Rzymskiego. I na tej podstawie wyciągnęli wniosek, że silne instytucje państwa, demokracja, niezależne sądy, bank centralny, szereg instytucji państwa jest w stanie przesądzić, że część krajów rozwija się lepiej od innych. Amerykańscy naukowcy zbadali też zależność między ustrojem a poziomem życia ludzi, wyjaśnia dr Adam Czerniak ze SGH. Jeżeli władza polityczna jest w jakiś sposób sztucznie narzucona, jak Amerykanie narzucili pewną formę demokracji w Afganistanie i ona jest niespójna z tym, jak wygląda dystrybucja zasobów w społeczeństwie, to wtedy taki kraj nie ma szansy na rozwój. To się ze sobą gryzie, mówiąc kolokwialnie. Dodajmy, że Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest jedyną, o której szwedzki przemysłowiec i wynalazca nie wspomniał w swoim testamencie, jest przyznawana dopiero od roku 1969. Liczba ludzi na polskim rynku pracy w ciągu dekady spadnie o ponad 2 miliony. Ubędzie więc ponad 12,5% pracowników, tak prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. A wszystko przez coraz gorsze dane demograficzne. Według analityków Instytutu za 10 lat największa wyrwa będzie w edukacji i opiece zdrowotnej. Już teraz więcej niż co druga firma skarży się na brak wykwalifikowanych rodaków. Już co czwarte badane przedsiębiorstwo zatrudnia cudzoziemców, zdecydowana większość, bo musi. Węgierski rząd chce zamrozić wydawanie licencji dla znanego portalu najmu krótkoterminowego i podnieść podatki dla tej branży w stolicy. Tak wynika ze słów ministra gospodarki Węgier Martona Noga, cytowanego przez Reutersa. We wrześniu mieszkańcy 6. dzielnicy Budapesztu zagłosowali za zakazem wynajmu krótkoterminowego, który miałby zacząć obowiązywać za nieco ponad rok. Dane Eurostatu za zeszły rok pokazują, że w Europie Środkowej Budapeszt był najpopularniejszym miastem pod względem właśnie pobytów krótkoterminowych. W ten sposób przez stolicę Węgier przewinęło się niemal 7 milionów osób. W całej Unii Europejskiej za pomocą platform takich jak Airbnb, Booking, Expedia Group czy TripAdvisor z takiego najmu skorzystało prawie 720 milionów osób, niemal 20 milionów w Paryżu, rekordzisty tego zestawienia. Pomysły ograniczenia najmu krótkoterminowego pojawiają się co jakiś czas w wielu turystycznych ośrodkach,

panią od chemii. No to pozdrawiamy. 20 minut pozostało do godziny 19. Ostatnio o tym sporo się mówi i szykuje się kolejne zaostrzenie prawa, ale czy o to chodzi? Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przed weekendem zapowiedział szereg zmian w prawie, które mają umożliwić bardziej surowe karanie kierowców drastycznie łamiących przepisy drogowe czy jeżdżących po zabraniu uprawnień, także po spożyciu alkoholu. Jednak eksperci zwracają uwagę, że przepisy, choć właśnie odbieraniu praw jazdy czy konfiskacie auta już są, to teraz trzeba pracować nad nieuchronnością kary. No i z tym mamy problem. Jacek Frenzel. Działania polskich sądów nie wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Przewlekłość postępowań sprzyja chcącym łamać prawo, dlatego... Zmiany są na pewno potrzebne, ponieważ jak widać w sposób bandycki kierowcy poruszają się po polskich drogach i giną niewinne osoby. Dorota Olszewska, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Zdecydowanie potrzebujemy egzekucji prawa, które już obowiązuje. Statystyki pokazują, że rzeczywiście nie ma tej nieuchronności kary. Krzysztof Proć, radca prawny, ekspert prawa ruchu drogowego. Około 50% mandatów z fotoradarów nie jest wystawianych. Czy to z uwagi na przedawnienie, czy jakieś błędy systemu. Jeśli chodzi o zakazy prowadzenia pojazdów, to jak pokazują ostatnie wydarzenia, również to nie działa i egzekucja tego nie jest skuteczna. Asesor w sądzie, urzędnik sądowy nie ma możliwości sprawdzenia, czy na przykład sąd w innym miejscu nie orzekł wobec delikwenta kary cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdu. Tomasz Orłowski, ekspert od komunikacji i transportu. W ten sposób można bawić się w tak zwaną ciuciubabkę z wymiarem sprawiedliwości, unikać kary albo mieć ją orzekaną po wielokroć. Każdy z nas czuje, że zbyt mało jest patroli na drodze, które zatrzymują kierowców i robią rutynowe kontrole. Kiedyś bardzo popularne były trzeźwe poranki, ale myślę, że potrzebujemy takich kontroli i patroli jeszcze więcej, żeby każdy miał poczucie tego, że jednak jeśli przekracza przepisy albo na przykład jeździ bez prawa jazdy, to prawdopodobieństwo zatrzymania przez policję jest bardzo wysokie. W zaostrzeniu ma ulec kara za przekroczenie prędkości na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym. Wszędzie tam, jeżeli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę, zostanie mu zatrzymane prawo jazdy. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Zamierzamy także zmienić przepisy dotyczące niwelowania punktów karnych. A chodzi m.in. o wyprzedzanie na podwójnej ciągłej czy przejściu dla pieszych. Statystyki pokazują, że jednak te 2000 osób rocznie wciąż na tych drogach ginie. Osób rannych jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy. Więc no, jak widać, nie jesteśmy bezpieczni. Często nawet piesi nie są bezpieczni na chodnikach, jak pokazuje chociażby wypadek z Warszawy Poronicza niedawno. Ale żeby wyłapać przestępców drogowych, potrzeba częstszych kontroli policji. A policjantów wciąż brakuje, dlatego skutecznym narzędziem mogą okazać się fotoradary i odcinkowy pomiar prędkości. Wielokrotnie widziałem, jak dobrze sprawdza się odcinkowy pomiar prędkości. Wystarczy wjechać w miejsce, które jest oznakowane, że tu się zaczyna ten odcinkowy pomiar prędkości i kierowcy zwalniają. Jedzie się rządkiem, ale jedzie się bezpiecznie. Takich miejsc powinno być więcej. Samorządowcy walczą wspólnie o przywrócenie prawa do ustawiania fotoradarów w ich miejscowościach. Dla mnie fotoradar to przede wszystkim narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa, a nie narzędzie do zarabiania pieniędzy. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Muszą stać w takich miejscach, gdzie faktycznie nadmierna prędkość stwarza zagrożenie dla pieszych, rowerzystów czy dla innych kierowców. Ale same przepisy to zaledwie początek. Trzeba sprawnego wymiaru sprawiedliwości. Gdyby w Polsce nie było takiego wciąż istniejącego moim zdaniem przyzwolenia na łamanie co najmniej niektórych przepisów ruchu drogowego, to też sędziowie byliby tego świadomi. Jako członkowie społeczeństwa, a sami przecież są często kierowcami, być może mieliby inne podejście do tej sprawy. A tak postępowania trwają latami, a kierowcy przestępcy są na wolności. Ministerstwo zapowiada wprowadzenie do nowych przepisów m.in. kategorii zabójstwo drogowe. No, wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić uwagę na te przynajmniej trzy najważniejsze aspekty. Brak możliwości kasowania punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Zero tolerancji dla tych, którzy siadają za kółko po alkoholu i utrata prawa jazdy na zawsze. Tak, by bolało. Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Niestety. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza. Czy nie odebrane od Jezusa? Ostatnio coś zakłóca. On by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam. Kto za zabawę dawał komu z tym źle. Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybuch. Nie ukrywam, że mnie korci. Lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak, ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość. I jak na mięsień, coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamu? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. No, temat edukacji, w ogóle szkoły, nauczycieli pojawia się wielokrotnie w różnych aspektach. Dwie dwójki i siedem trójek. Nauczyciele powinni mieć bardzo dobre płace, ale powinni mieć egzaminy, bo to motywowałoby ich do rozwoju. Ja nie wspominam swoich nauczycieli, niestety przyjemnie, wręcz zniechęcili mnie do przedmiotów, które potem okazały się moim konikiem, ale musiałam, że tak powiem, odnawiać tą wiedzę na nowo. Więc uważam, że takie rzeczy powinny być jak najbardziej, ale powinniśmy mieć nauczycieli z pasją, a nie takich, którzy przedyktowują książki dosłownie do naszych zeszytów. Zapraszamy do trójki. Na 11 minut przed godziną 19 w audycji popołudniowej sprawy zagraniczne. Chińskie Ministerstwo Obrony poinformowało o rozmieszczeniu samolotów bojowych i okrętów wojennych w celu okrążenia Tajwanu. To oficjalnie tylko wojskowe ćwiczenia, ale Pekin wprost nazywa je surowym ostrzeżeniem dla tajwańskich ruchów separatystycznych. Z kolei władze Tajwanu nazwały działania Chin kontynentalnych prowokacją i oświadczyły, że tajwańskie wojsko jest przygotowane na każdą potrzebną odpowiedź. O szczegółach Michał Strzałkowski. Chińskie manewry o kryptonimie Połączony Miecz według oficjalnego komunikatu władz w Pekinie mają służyć przećwiczeniu gotowości bojowej i sprawności patroli morsko-powietrznych. W praktyce są jednak symulowaną blokadą kluczowych portów na Tajwanie oraz przestrzeni powietrznej nad wyspą, którą Pekin uznaje za swoją zbuntowaną prowincję. Tymczasem Tajwańczycy uważają się za kontynuatorów Republiki Chińskiej, obalonej w połowie XX wieku przez komunistów. Komuniści opanowali bowiem wówczas w wyniku wojny domowej całą kontynentalną część państwa środka oraz wyspy położone blisko wybrzeża, ale opanować znajdującego się dalej już za szeroką, nawet na 250 km ciśniną Tajwanu, nie zdołali, bo uciekające tam władze republikańskie zabrały ze sobą pokaźne siły zbrojne. Współczesny Tajwan nigdy niepodległości nie ogłosił, ale też nie uznaje żadnego zwierzchnictwa Pekinu. Przypomniała o tym rzeczniczka prasowa tajwańskiego prezydenta Karen Kuo. Społeczność międzynarodowa opowiada się za obecnym konsensusem, który oznacza pokój i stabilność. Chiny komunistyczne muszą szanować istnienie odrębnej Republiki Chin oraz demokratyczny wybór mieszkańców Tajwanu. A to oznacza powstrzymanie się od wojskowych prowokacji i rzucania gruźb, bo to zagraża bezpieczeństwu całego regionu. Utrzymanie tego bezpieczeństwa to obowiązek wszystkich państw leżących nad ciśniną tajwańską. Prezydent zwołał więc już rano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnił też, że będziemy bronić naszego porządku konstytucyjnego i naszej demokracji. Jesteśmy też pewni, że potrafimy sobie zapewnić narodowe bezpieczeństwo. Chiny jak mogą utrudniają Tajwanowi funkcjonowanie na arenie międzynarodowej. Stosują na przykład tak zwaną zasadę jednych Chin. Oznacza ona, że kto zawrze oficjalne stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, straci swoje relacje z Chinami komunistycznymi. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping co i rusz mówi też o zjednoczeniu dwóch państw chińskich, co wiele osób na Tajwanie odczytuje jako groźbę inwazji na wyspę. Pekin oskarża też władze tajwańskie o chęć ogłoszenia niepodległości. Dziś słowa te powtórzyła rzeczniczka chińskiej dyplomacji Mao Ning. Uporczywe powtarzanie bredni o niezależności Tajwanu zagraża stabilności regionu. Jest tylko jedno państwo chińskie na świecie i jest nim Chińska Republika Ludowa. Obie strony ciśniny tajwańskiej należą do tych samych Chin. Tajwan jest nierozłączną częścią Chin kontynentalnych. Zjednoczenie jest nieuniknione. Tajwan nigdy nie był odrębnym krajem i nigdy nim nie będzie. Nie ma czegoś takiego jak tajwańska suwerenność. Pekin zdaje się jednak nie zauważać faktu lub go po prostu ignorować, że większość Tajwańczyków nie chce niepodległości, bo odpowiada im obecny status quo, czyli faktyczna niezależność od Pekinu, ale bez jej głośnego nazywania. I bez militarnych gruźb oraz demonstracyjnych ćwiczeń chińskiej armii komunistycznej w pobliżu ich wyspy. Ale według sinologa i jednocześnie dyrektora Biura Europejskiego Centrum Wartości i Polityki Bezpieczeństwa na Tajwanie Marcina Jerzewskiego, Pekin też nie odważy się zaatakować Tajwanu. Chiny prowadzą przeciwko Tajwanowi tak zwaną wojnę psychologiczną. Celem działań Chin jest podważenie zaufania Tajwańczyków w demokratyczne instytucje i procesy demokratyczne, które Tajwańczycy wypracowali sobie przez ostatnie 30 lat przemian demokratycznych. W związku z tym Tajwańczycy obawiają się na przykład ingerencji w wolne, demokratyczne wybory, które odbywają się na wyspie, czy funkcjonowanie instytucji demokracji, takich jak parlament czy system sądowniczy. I choć Chinom bardzo przeszkadza stałe wzmacnianie się tajwańskich sił zbrojnych, które kupują nowoczesną broń w Europie czy Stanach Zjednoczonych, to jednocześnie Pekin chętnie widzi u siebie inwestycje tajwańskich koncernów, które stawiają na kontynencie fabryki sprzętu elektronicznego. Niepodległość Tajwanu i pokój w ciśnieniu tajwańskiej to dwie całkowicie nie do pogodzenia rzeczy, tak oświadczyła dziś rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Proszono o komentarz odnośnie do właśnie rozpoczętych manewrów chińskiej armii wokół wyspy. Resort obrony w Tajpej potępił, jak nazwano to, irracjonalne i prowokacyjne zachowania Pekinu, oświadczył, że wojsko jest w pełnej gotowości. Z pewnością wrócimy do tego tematu w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 7 minut będzie 19. Get up now.

Złóż wniosek na aktywnyrodzic.gov.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement